Lewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy 19 maja, 21. Martin Lechowicz mówi i prowadzić będzie dla zlewatywy mózgu. Jest to sposób na wyczyszczenie swojego mózgu z brzydkich substancji. Oczyszczać będę ja oraz każdy, kto chce zadzwonić na kontestacja.com przez Skype albo używając swojego telefonu 222-195-321 i te wszystkie informacje wyżej wymienione znajdują się na stronie www.kontestacja.com, gdzie w ogóle się wszystko znajduje i pełno ludzi tam wchodzi i nam przeciąża procesor. I ten biedny procesor musi pracować. A kiedy przejdzie na emeryturę? O niego to nikt nie dba. Że powinien być związek zawodowy procesorów i one powinny żądać 8-godzinnego czasu pracy. Powinny żądać wcześniejszych emerytur te procesory. I tak pewnie kiedyś zrobią, jeżeli się uda zrobić sztuczną inteligencję. Zwłaszcza jeżeli to będzie projekt sponsorowany przez Unię Europejską, to już na bank. I na czacie znajduje się dużo różnych dziwnych osób, które bardzo dobrze, że tam są, ale jeszcze lepiej by było, jakby przyszły podzwonić trochę tutaj, żeby trochę wzruszać to towarzystwo zastane takie cały tydzień smętnych audycji różnych, bardzo dobrych audycji, bardzo pięknych audycji, poważnych audycji, pożytecznych audycji, ale smętnych! Smętnych! Wszystko jest smętne w porównaniu ze mną dzisiejszym. Dziś jestem nabuzowany, bo przejechałem przez całe miasto motorowerem i mam buczenie do tej pory w głowie, takie Easy Rider mi się włączył nastrój. I mówi kreator, dobry seks to konserwatywno-liberalny. No, znaczy, że jeden z tych jest konserwatywny, a drugi liberalny, tak? To jak ja uprawiam seks, to ja wolę być ten liberalny, a ten drugi, żeby był konserwatywny. Bo odwrotnie to ja... Nie, to nie. I już się zaczyna temat. Wouter 101 mówi, podobno w Grecji statystycznie się najczęściej bzykają. No tak, i podobno też w Grecji najczęściej bankrutują w Europie. To nie podobno, tylko naprawdę. No, tak jest. Dobra, to zacznijmy temat. A jeszcze zanim zaczniemy, to poprzedniej, żeby zareklamować poprzednią audycję, która była przed lewatywą. Czy ktoś za mną stoi? A mi się wydaje, że mi ktoś da w łeb zaraz. To Zarazek z rozpędu napisał przez Skype, że że moglibyście naprostować temat, mówi, bo nie słuchałem. Aha, to zawsze ja uwielbiam ludzi, którzy dzwonią ciągle do audycji i w pierwszych słowach mówią, że ja nie słucham w ogóle tej audycji. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do mnie do domu, dał mi wpysk i potem powiedział dzień dobry. Także nie róbcie tego, to jest bardzo głupie, bo będę wywalał, albo nie będę, zobacz. Jak wywalę, to dlatego. No ale Zarazek powiadam, że według mnie najgorsza jest komuna, ustrój komunistyczny, mówi. Tak samo powinniśmy załatwiać zasiłki Polakom, a nie przykładowo Czeczenom, mówi. No i tak powiedział. I to mnie trochę wcięło, bo dlaczego powinniśmy załatwiać zasiłki Polakom, skoro powiada, że najgorszy jest ustrój komunistyczny? To tak by powiedzieć, nie wiem, najgorsi są malarze i dlatego powinniśmy produkować więcej płótna i farb. To nie wiem, bez sensu dla mnie to jest, ja nie rozumiem. Dlaczego załatwiać będziemy zasiłki Polakom? Powinniśmy odciąć zasiłki od komukolwiek. Nie powinno być w ogóle żadnych zasiłków. Bo zasiłki wiążą się z tym, że trzeba komuś najpierw zabrać. I niestety trzeba zabrać przymusowo. Najlepszym sposobem pomagania ludziom jest pomaganie dobrowolne, ale to wtedy nie ma już mowy o zasiłkach, tylko to jest po prostu dobroczynność, która od zawsze była i zawsze będzie, jeżeli tylko ludziom się pozwoli ją uprawiać, bo ludzie sami z siebie, kiedy się bogacą, to potem chcą pomagać innym. No, po prostu trzeba im dać święty spokój. No, więc tak się powiedział Zarazek, no, zawsze można dzwonić do audycji i zmienić temat na jakikolwiek inny i powiedzieć, co się myśli. Nie ma sprawy, także zapraszam, Zarazka też może przeczytać albo ten... A nie, bo to on co i tak o czym innym mówił. Nie, aż nieważne, napijmy się. Ach, nieważne, napijmy się. Dobrze, dzisiaj audycja ma być o Bitcoinie, bo ostatnio się to robi taki popularny temat i nie wiem dlaczego, ale dużo ludzi zaczyna strasznie reklamować ten Bitcoin. Bitcoin jako alternatywa dla pieniądza i o tym trochę dzisiaj powiem, ale tak ogólnie, żeby nie było tylko o Bitcoinie, chociaż może i będzie, bo pewnie będzie dużo kontrowersji, bo ja od razu powiem, że ja nie jestem sceptyczny, ja jestem bardzo negatywnie nastawiony do Bitcoina, a ja też wyjaśnię dlaczego, a dużo ludzi jest nastawionych pozytywnie i też może zadzwonią i powiedzą, a jak nie zadzwonicie, to please shut up i więcej nic nie dzwońcie i nie gadajcie, bo jak nie chcecie powiedzieć swojego zdania, to się potem nie doczepiać. Także teraz jest moment, żeby o tym porozmawiać, więc zapraszam wszystkich, którzy są na czacie i będą chcieli zadzwonić i argumentować argumenty za Bitcoinem. I się proszę się nie bać, proszę też opierdzielać prowadzącego tutejszego, bo on nie ma monopolu naprawdę i to wszystko rozmawiamy według naszego zdania i naszych opinii. Nie ma się co bać. No ja wiem, to taki stres zadzwonić, bo ten prowadząc tak nawija i tak trudno mu się tak wciąć, ale to się nie ma co się przejmować w ogóle. Luz po prostu, luz, to jest kontestacja. No i tyle na ten temat. Dzwonią do mnie osoby, ale dwie naraz. Także nie, sorry, jedna naraz niech zadzwoni. Nie będziemy gadać w tłumy, bo potem bardzo źle to wychodzi. Jedna osoba naraz, proszę. A poza tym nie ma żadnych ograniczeń. Chyba, że to są ci, co już ich nie odbieramy, bo kiedyś pokazali, że się z nimi nie da rozmawiać, a takich jest niedużo. Dobra, Bitcoin, Money Bookers, inne banki, o tym chcę pogadać. Bo czy zastanawialiście się, co się stanie, kiedy już gówno walnie w wentylator, jak powiadają Amerykanie? Czyli kiedy dług publiczny już nie będzie mógł być spłacany dalej? Bo to, że dług jest zaciągany w jakimś ekspresowym tempie, to chyba już wszyscy wiedzą. Jak nie wiedzą, to ja przypominam. A ci, co jeżdżą w Warszawie, niech sobie zobaczą, bo zrobiono taki licznik długu publicznego i on cały czas leci do przodu, leci. No, ale problem polega na tym, że profesor Rybiński powiedział, że według zarządów Donalda Tuska przewidywany wzrost długu publicznego wynosi 350 miliardów złotych, czyli to jest tyle, ile przez wszystko, co przez jakieś tam pół roku z hakiem wszyscy Polacy wypracowują. No, czyli trzeba by pracować pół roku za darmo wszyscy w ogóle w Polsce, żeby w ogóle spłacić to tylko. Nie jedząc, nie mieszkając i w ogóle. No, więc to jest dosyć dużo i to w ciągu tych paru lat ma przyrosnąć. Profesor Rybiński wyliczył, że to jest więcej, szybsze tempo zadłużania niż to robił Gierek. Zadłużenie Gierka, no, zaczęło się fajnie, a skończyło źle. Zaczęło się od tego, że wszyscy byli zadowoleni, bo o, ile pieniędzy, nagle wszystko jest w sklepach, znowu pełne półki. Jedzmy, pijmy, weselmy się, Gierek jest fantastyczny. A potem skończyło się tak, że wszystko szlak trafił i się pieniądze skończyły, były źle zainwestowane, to nie przynosiły następnych pieniędzy. Wziął i cały ten system pierdzielnął po prostu o mur, o beton, o ten całe betonowe dno i się rozbił. I tak naprawdę taki jest powód upadku PRL-u i komunizmu w Polsce, tego w wersji wschodniej, ruskiej. Po prostu zbankrutował i tyle. I Gierek się bardzo do tego przyczynił. Dzisiaj mamy to samo w wykonaniu pana Donalda Tuska i zresztą poprzednich też. Wszyscy zadłużają. Jak leci? Prawica, lewica, środkowy palec, wszystko. Zadłużają się. To jest jedyny sposób na rozwiązywanie społecznych problemów. To jest tak. Zabrać ludziom przymusowo w podatkach, najpierw tak, żeby nie wiedzieli, ukrytych jakoś, a potem im to rozdać. Rozdać głośno, rozdać przy kamerach, żeby ludzie wiedzieli, że no to jest dobry przywódca, taki ludzki pan rozdaje. No i tak się kończy to potem, że to wszystko bankrutuje. Okej, i teraz wracam do pytania pierwszego. Co zrobisz, kiedy to gówno walnie w końcu wentylator? A będzie to moment, w którym nie będzie z czego spłacić następnych zaciągniętych kredytów, wiesz, albo nie będzie można też zaciągać nowych. No, pora spłacania odsetek się zbliża i będzie za parę lat. Tak hurtowo przyjdą te wszystkie odsetki do spłacania, te obligacje. Co wtedy można zrobić, kiedy nie ma pieniędzy, a trzeba zapłacić? Ma tą sytuację na przykład Portugalia. Będzie miała zapłacić, co chyba w czerwcu, będzie taka hurtowa spłata potrzebna obligacji i wychodzi na to, że oni nie mają tyle pieniędzy w kasie. Co mogą zrobić? No, trzy chyba wyjścia są, kilka wyjść jest. Tak, pierwsze, dodrukować pieniądze. To jest najgorszy sposób możliwy, ale nieunikniony zdaje się. Drugi sposób, zaciągnąć nowe kredyty, pożyczyć gdzieś te pieniądze, żeby spłacić tym poprzednie. To jest sposób, który odwleka katastrofę na później i czyni ją większą. Ale za to później, czyli kto inny się będzie martwił i już. I do tej pory to robiono w Polsce na przykład. I co jeszcze można zrobić? Wyżebrać Unii Europejskiej. To ostatnio popularne jest, o ile jeszcze Unia Europejska będzie miała, czyli będzie mogła w ogóle dać, bo ma coraz mniej. No, więc tak, skończy się, drugie się skończy, bo nie będzie już skąd brać kredytów. Trzecie się skończy, bo już nie będzie pieniędzy, nie będzie fizycznie w kasie Unii Europejskiej też. W ogóle już nikt nie będzie miał żadnych pieniędzy, bo wszyscy się zadłużają, jak potuczeni. No to zostanie pierwsze, drukowanie pieniędzy. Co to oznacza? To oznacza kataklizm po prostu. To, co dzisiaj bierzemy za oczywiste, sposób życia, to, że właśnie no możesz sobie trzymać pieniądze w banku, za rok weźmiesz i masz tyle samo, a mniej więcej, albo niewiele mniej. To, że możesz gromadzić pieniądze, to wszystko będzie w ogóle koniec, to kiedyś będzie przeszłość. Inflacja czyni egzystencję no bardzo, bardzo trudną i to z takich powodów trudnych do łatwego wytłumaczenia. Może kiedyś zrobię odcinek o inflacji. Czytam sobie książkę Fergusona pod tytułem When Money Dies. Mam nadzieję, że namówię Jana Fiora, żeby ją wydrukował u siebie, przetłumaczył i wydrukował, bo to jest jedna z najlepszych w ogóle książek i najbardziej potrzebnych do przeczytania teraz. To jest książka o inflacji po I wojnie światowej, jaka wystąpiła w Niemczech, na Węgrzech, w Austrii, czyli w dawnych posiadłościach Habsburgów, Austro-Węgry i tak dalej, i okolice. I co się działo, kiedy nastąpiła hiperinflacja? Bo tam nadrukowywali tych pieniędzy, bo nie było właśnie innego wyjścia. Taka sytuacja jak dzisiaj. To są te same mechanizmy, co były wtedy, dzisiaj też będą. I to, jak ludzie żyli, to po prostu się w pale nie mieści. Najmądrzejsze, co można zrobić, to zwiać, uciec od pieniądza. Tak jak uciekali od korony austriackiej, uciekali od marek niemieckich. Bardzo długo uciekali, no bo to wszystko się nie dzieje w jeden dzień. I ludzie dalej wierzyli w te marki, kiedy już nic nie były warte. To był papier, po prostu można się podcierać tym. Po prostu jeden wielki burdel był, ta inflacja. Bardzo tego nie chcemy. Gwarantuję wam, że to jest ostatnia rzecz, którą będziecie chcieć. Jeżeli wystąpi inflacja w Polsce, związana ze złotówkami, z dodrukowaniem złotówek, to będziecie, róbcie wszystko, żeby nie mieć złotówek. I teraz pytanie, to co mieć, jak nie złotówki? I kiedy? No kiedy, to już można zacząć powoli, ale co, jeżeli nie złotówki? Albo nie euro, bo euro też będziemy pytać. Albo nie dolar, bo dolar też jest Stanów Zjednoczonych są zadłużone. Dzisiaj widziałem newsy, że Amerykanie właśnie sięgnęli górnej granicy możliwości zadłużania się i nie mogą się więcej zadłużać i teraz kongres musi przegłosować no zmianę po prostu prawa, żeby mogli dalej się zadłużać, bo inaczej nie wiadomo, co zrobią i będzie katastrofa. Więc chcą uniknąć katastrofy przez to, żeby pozwolić na dalsze zadłużanie się, czyli w ogóle jeden wielki absurd, po prostu. To co zrobić? Pytanie. I o tym jest audycja. Zaczynamy. I dzwoni Kochman. O czym będzie Kochman? Czy o Bitcoin już, czy nie? No, cześć Marcin. Cześć. Znaczy, nie powiedziałeś jeszcze o jednej opcji, memorandum, czyli że po prostu mówimy, że nie spłacamy i tracimy przez to wiarygodność. To jest trochę hardkorowo, ale to nie jest głupie, bo w tym momencie więcej się nie zadłużamy, nikt nam nie pożyczy. No. Mam nadzieję, mam na myśli rząd, nie obywatele. To dalej nie rozwiązuje problemu, bo rząd jest głównie zadłużony u własnych obywateli i nie może głosić memorandum. No tak, wiesz co, no to tak, ale chodzi o to, żeby z tych zagranicznych... A jest mało. Natomiast... Znaczy tak, to proponował Rothbard, to jeszcze chyba u Fiora było na blogu podane, u Janka, właśnie tę opcję, to było omawiane i to jeszcze jest, mówisz o tych walutach. No. No to jest tak, dolar jednak jest mimo wszystko najsilniejszy, najwięcej oszczędności tam jest i on oczywiście upadnie, ale mi się wydaje, że on upadnie jako ostatni. Najpierw możliwe, upadnie tak. Euro, być może obok tego złotówka, nie wiem co będzie z jeną, natomiast dolar upadnie jako ostatni, no bo najwięcej możnych ma z tego świata praktycznie ma oszczędności w dolarze. Całkiem i możliwe. Stany Zjednoczone są mocarstwem, nie? Tak, pomimo zadłużenia olbrzymiego Stanów Zjednoczonych, większego niż jakiegokolwiek innego kraju, jednak dolar jest tą walutą międzynarodową, to no jeżeli w ogóle istnieje coś takiego, nie istnieje, ale no dolar jest tak traktowany, także nie za bardzo może upaść, bo to by upadek był właściwie wszystkich finansów. To znaczy, wiesz co, powiem ci tak. Euro ma pokrycie w karcie praw podstawowych. Złotówka ma pokrycie w obietnicach Tuska, natomiast dolar ma pokrycie w komando Foki, US Navy, Air Force i nie wiem, jeszcze Marines. No właśnie, to jest pokrycie dla dolara. Ja uważam, właśnie nie ma. Niestety nie ma w tym pokrycia, bo kiedy dolar upadnie, to nie będziesz czym zapłacić temu komandu i ono sobie pójdzie do domu. Zająć się swoimi zorganizowaniem bytu swojej rodzinie, zamiast myśleniem, kogo by tu zabić. Te wojny są za drogie, amerykańskie, i no one doprowadziły po części kraj do takiego zadłużenia, więc to nie jest żadne pokrycie. Stany są tak zcentralizowane już w tej chwili, że Armia Czerwona 80-90 lat temu to była gorzej opłacana i też walczył. No dobra, a co powiesz, dobra, to co powiesz o Bitcoin, alternatywa? Znaczy wiesz co, jeszcze zanim Bitcoin, to jeszcze ktoś napisał frank szwajcarski, jak najbardziej, o. Frank szwajcarski niewykluczone, jest to jakaś alternatywa, tylko że tych franków jest chyba mało, oni w ogóle nie drukują, oni sobie nie pozwolą, nie wiem. Czy oni w ogóle mają ambicje bycia walutą światową? Nie, no co ty, no poza tym za mało jest tego. Dobra, co zostało? No Bitcoin został. Wiesz, ja czytałem się o tym, bo jutro w ogóle, teraz do wszystkich słuchaczy, jutro robię z jestem gościem Claude Monet, o 24:00, teorii chaosu, też będziemy o tym dyskutować, tylko dziwię się, że dzisiaj też jest o tym audycja. O północy, no. Będę. Tak, o północy. Co to jest? No Bitcoin, no to jest jakaś wirtualna waluta mająca pokrycie, wiesz... W niczym. Więc to właśnie chodzi o to, że w niczym i on jej do tej pory nie ma wystarczająco i ona się samotnie tworzy. Nie wiem, ja to tak na chłopskie rozumiem. Tak, że co, że masz ileś bitcoinów, wymieniasz się, tam chyba kurs jest tam ileś $5 za jednego, czy odwrotnie, mniejsza o liczby, tak. Ale on się samo powiela automatycznie, no ale co, no jakiś algorytm jednak musi być, potem tak. Tak, jest, no. Żeby mieć ten pieniądz, muszę się mieć internet. Jak to wszystko będzie taki bajzel, nie? Gorzej niż 90 lat temu, kiedy to było? No właśnie, tu mówisz korona, Niemcy, te Deutsche Marki, co były wtedy. No to myślisz, że będzie działał stabilnie internet? No to nie ma żadnego znaczenia, bo nieważne skąd się bierze pieniądz, tylko w czym ma pokrycie. Czy on ma wartość jakąś sam w sobie, a jeżeli nie ma, to czy za nim stoi coś, na co można go wymienić? Na co on jest wymienialny sam w sobie, a nie tylko dlatego, że ktoś obiecał. To znaczy tak, tutaj właśnie mówisz bardzo mądrze, ponieważ co jest najlepszą alternatywą? No generalnie złoto. Złoto, tak. Dlatego, złoto ma złoto jest najlepsze, dlatego że... Złoto jest wymienialne na wszystko, bo ma znaczy, wartość... Wiesz co, ale wiesz skąd się wzięła w ogóle wartość złota? Dlaczego złota, a nie powiedzmy coś innego poszło, pomijając jego własności fizyczne, chemiczne i tak dalej? Jest jakiś powód inny? No to znaczy, takie naturalne, nie? Znaczy, tak, naturalne, ale co przez to rozumieć? Złoto jest pieniądzem w odniesieniu do wszystkich innych towarów tylko dlatego, że wcześniej w odniesieniu do nich było zwykłym towarem. Czyli tak, to była jakaś biżuteria. Po prostu spośród wszystkich towarów wybrano taki, który najlepiej się nadaje. Oczywiście, fizycznie, chemicznie, tak, i dlatego złoto jest najlepsze, bo to było po prostu to nie było tak, że ktoś sobie wymyślił, nie wiem, Bitcoin, Money Brokers, czy jakieś e-gold, czy cholera wie co, nie? I mówi, teraz to jest pieniądz, na to się wymieniajmy, bo to jest antyrządowe, to jest nierządowe i tak dalej. Tylko po prostu to było między ludźmi i nagle się ludzie wymieniali, tak, nie? Bardzo dobrze powiedziałeś, złoto jest towarem. Samo z siebie ma wartość. Wymieniając coś na złoto, wymieniamy towar za towar. No, więc tutaj no tak, nie ma... Pieniądz jest towarem, jest towarem, który spełnia funkcję środka wymiany. Tak, i więc chodzi o to, że tu nie ma żadnego ryzyka związanego z wymienianiem na złoto. Dlaczego nie ma ryzyka? Dlatego właśnie, że to się wzięło od ludzi, a to przecież to z ludźmi się wymieniamy. No tak, to oczywiście. No, a natomiast Bitcoin, no to co? W hiperinflacji powiesz na targowisku, bo oczywiście nie wiem, czy to masz supermarkety, będą jeszcze działać, że ja panu zapłacę w bitcoinach. No to czy ja bym w ogóle nie chciał bitcoina, bo bitcoin nie ma pokrycia w niczym. Znaczy, ja nie wiem, ile jest warty bitcoin. Nic nie jest warty, bo... To znaczy, wiesz, to znikąd masz nie powstał. Algorytmy, jakieś mechanizmy bezpieczeństwa, ale to nie ma... szmery, bajery, ale myślisz, że CIA tego nie złam, jak będą chcieli. Dobra, ale to w ogóle nie jest ważne, ile jest bitcoinów, tylko no, gdyby było nawet 100 bitcoinów, no nie wiem, to co z tego? Wiesz co, no ilość pieniądza na rynku nie gra, bo przecież nominałem można zmniejszać, nie? No dobra, ale jeżeli nawet jest stała, to jak wyliczyć wartość pieniądza, który w niczym nie ma pokrycia i pojawił się tak, ktoś sobie wymyślił, o, ja puszczam 100 martinów, no i... Znaczy, ile jest wart jeden martin? wartość jakiegokolwiek pieniądza? No wiesz, na początku się ustala parytet, ktoś go akceptuje i potem... A dlaczego ma go akceptować właśnie? To jest pytanie. Znaczy wiesz, jak nikt do niczego cię nie zmuszają, puszcza taki bitcoin gdzieś na świecie i kto go akceptuje, ten go akceptuje. Te kursy jakoś do dolara działają, nie? No właśnie to jest taka elitarna opcja, ale czy wszyscy to zaakceptują? No nie, no przecież, bo to jest wirtualne, no a pieniądz jest realny. Dobra. Okej, dobra, to będziesz miał audycję, także ciąg dalszy będzie jutro o 24:00. Tak, jutro może więcej o tym powiemy z Claude Monet. Dobra, dobra, dzięki teraz, wielkie, to ja spróbuję. No, to był Cokeman. Jutro będziecie mogli go usłyszeć i Claude'a. To ja dzisiaj powiem nie tylko o Bitcoinie, ale w ogóle o różnych innych alternatywnych sposobach no, trzymania z pieniędzy, powiedzmy. Polnische Banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. Tak, więc tak, z Bitcoinem ja mam problem taki, że ja nie wiem, ile on jest wart. No załóżmy, że wypuszczam dzisiaj właśnie 100 tysięcy Martinów. Ile jest wart na dzień dobry jeden Martin? No, pytanie, jak to w ogóle się wylicza? I don't know. No, wszystko jest warte, łącznie z pieniądzem, tyle, ile ktoś jest gotowy za to dać. Więc ile jesteś gotów dać za jednego Martina? No, zero. Dlaczego? Bo nikt od ciebie tego Martina jednego nie będzie chciał za więcej niż zero też. Dlaczego? Bo od niego też nikt nie będzie chciał tego wziąć. Także gdzieś musi się to zacząć od czegoś, ta wartość pieniądza. To, że dzisiejsze pieniądze i waluty istnieją, to jest tylko związane z tym, że siła przyzwyczajenia jest w ludziach tak potwornie duża. Bo dzisiejsze pieniądze działają na tej samej zasadzie, co wypuszczenie Martinów już. Bo kiedyś one były po prostu zastępstwem złota, a złoto miało wartość samo z siebie. Potem się okazało, że złota tyle nie jest potrzeba, albo można dorzucić trochę więcej pieniędzy w formie kredytów. Także dzisiejsze pieniądze to są właściwie kredyty i ich zabezpieczeniem jest spłacanie tych kredytów. Jest to pewna, w pewnym sensie jakaś tam wartość, tylko jest bardzo ryzykowna jednak. No ale ja nie widzę tutaj aż takich problemów, jak dużo ludzi postulujących złoto tylko i wyłącznie widzi, bo jednak jest popyt na kredyt też. I to czyni ten kredyt wartościowym, póki ludzie go chcą. No, także, no, coś w tym jest. Jest niebezpieczeństwo oczywiście, że to wszystko się wtedy póki, że ktoś gdzieś tam nie spłaci kredytów i nie spłaci ich masowo i wtedy się cały system rypnie. No i to jest właśnie taki problem. Ale to jest też, taka cena trochę tego, żeby był postęp, bo bez kredytów nie będzie rozwoju takiego szybkiego. Dobra, dzwoni dużo ludzi i zobaczymy, co powiedzą. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o Money Bookers i kontach w innych bankach. Dobra, po kolei, jedziemy. No to słuchamy, kontestacja, witam. Halo, cześć. Cześć. Z tej strony. Hej. To znaczy, ja tak słuchałem, mam takie pytanie. I jeżeli to złoto rzeczywiście miało tam jakąś wartość i ludzie chcieli tego złota, bo tworzyli z tego biżuterię i rzeczywiście był popyt na złoto, tak? Że pani chciała sobie kupić coś ładnego, tak? Tak. A w momencie, kiedy wszystko pierdyknie na łeb, na szyję, tak, to gdzie to ludzie, którzy chcą złota? No ludzie będą chcieli chleba, ryżu, tak, nie wiem, to makaronu. Prawda. Dlatego cena czasami chleba. Czasami chleb bywa cenniejszy niż złoto. No właśnie, jak czytam w tej książce Fergusona, co się działo w warunkach takiej hiperinflacji i faktycznie tam worek ziemniaków na przykład można było kupić za kawał złota, taki duży. No jednak złoto było jakimś tam towarem. No sprzedawali fortepiany za, nie wiem, jakieś cebule, czy tam jabłka, czy coś. No właśnie, o to chodzi, że także niekoniecznie chodzi o złoto, chodzi o to, żeby było cokolwiek użytecznego, co ludzie chcą. Ale jakiś towar jest ważny. To co w tym momencie? Bo ja jedzenie, makaron, to co ludzie, nie, na przykład ropa. Fantastyczny to jest, znaczy benzyna w ogóle. Może elektronika, nie. Elektronika nie jest aż tak niezbędna, ale benzyna jest bardzo dobrym pomysłem, żeby mieć. Na wymianę. Wódka zawsze jest. Zawsze w każdej warunce, choćby nie wiem, jaki głód był. Poważnie. Dobra, dzięki. No okej, okay. Na razie. Cześć. To był Piotr. Coś dzwoni ktoś i ja teraz jego odbieram. Witam, kontestację. Witaj, Martin. Hej. Odnośnie Bitcoina chciałbym powiedzieć. Osobiście byłem sceptyczny do tej waluty i nadal jestem. Nie trzymałbym żadnych oszczędności w tej walucie, ale odkryłem rynek, który chce Bitcoina. Jaki rynek chce Bitcoina? Rynek narkotykowy. Dlaczego chce Bitcoina? No chce dlatego, że jest to waluta anonimowa. No. To... przez co nie można jej wyśledzić w jakiś sposób i dlatego dealerzy chcą, żeby płacić im Bitcoinami. Naprawdę chcą? I to jest taka ciekawostka, dzięki której Bitcoin może przeżyć. Dobrze, ale co zrobią, jeżeli będą uzbierają miliony tych bitcoinów, albo w ogóle wszystkie bitcoiny świata uzbierają? I co dalej za to kupią? Jest tu jakiś pator, który wymienił. Ale czemu miałby wymienić... O, połączenie zerwało. No właśnie, to jest moje pytanie. Dlaczego, gdyby zebrali wszystkie bitcoiny świata, ktoś miałby chcieć od nich kupić te bitcoiny za konkretne, wymienialne już pieniądze na coś? Bo siła pieniądza nie leży w tym, że to jest jakiś tam numerek, tylko leży w tym, że za to coś możesz kupić. Pytanie jest, co możesz kupić za bitcoina i za ile? Więc z tego, co ja wiem, nic nie możesz kupić, bo ja nic nie sprzedaję za bitcoina. Właśnie dlatego, że nic nie można kupić. I to jest takie bezsensowne koło zamknięte. W jakiś sposób musiałoby zostać przerwane to koło, I no, ludzie musieliby jakoś wycenić tego bitcoina, znaczy nie wiadomo na podstawie czego właśnie. Pieniądz oparty na kredytach ma rację bytu, ale w przypadku bitcoina nawet nie widzę kredytów żadnych tutaj występujących. Także jakieś bardzo dziwna waluta. Dobra, ale przejdźmy do innych walut, chyba że jeszcze ktoś będzie chciał o bitcoinie. Hawker jeszcze jest. Cześć. Cześć. Mi się wydawało, że bitcoin był oparty właśnie na jakiejś tam koszcie wykupienia serwera. Ale słuchaj, bo właśnie jak się produkuje bitcoiny, ja tylko tak powiem, że człowiek ma komputer podłączony do internetu i ten komputer właściwie mu pracuje, robi jakiś bezsensowny algorytm, który niczego właściwie nie wytwarza, tylko po prostu chodzi i tyle. W powietrze, w kosmos produkuje tam coś. No i jak to tak pochodzi, to mu się tam produkują bitcoiny i tyle, i on sobie je ma. No i tyle, ale dobra, dalej nie widzę wartości tego w tym, bo nikt nie potrzebuje tego, żeby mi chodził komputer i produkował bezużyteczne bajty jakieś. No, wiesz co, tak się zastanawiam, taki całkiem fantastyczny pomysł by był, jakby oprzeć walutę na dżulach. Co to są dżule? Jednostka energii. Dobrze, ale czy ja mogę dżule kupić właśnie za to? Teoretycznie możesz kupić dżule. Jak? No, idziesz sobie do sklepu, kupujesz baterię albo z gniazdka, albo masz z gazu. Dżule mogą być też jednostką służącą do policzenia ciepła. Dobrze, ale za dżule pieniądze mogę coś kupić? Potem, dobra, mam 3 dżule. Skąd je wziąłem i teraz gdzie idę i do kogo? Na co mogę wymienić to? No, na energię, czyli na pracę. Ale kto mi chce dać za te dżule pracę? I po co by chciał on za moje dżule masz pieniądze? Jeden dżul, to możesz sobie o jakiś tam stopień podgrzać wodę, nie? Jak? Wrzucam go do wody? No. No to wtedy, okej, ale to nie jest, to masz rację, tylko to nie jest waluta, tylko to jest konkretny towar, energia, którą mogę zużyć. I to by było całkiem sensowne, gdyby ktoś wymyślił pieniądze w postaci czystej energii. O. Bardzo no, dobry pomysł. Zrobić takie paliwo ogniwowe, które potrafi dość dużą energię przechowywać. Po prostu baterie by były pieniędzmi i już. To by miało sens, no nie? Pieniądze, baterie. Tak, no miałoby to sens, ale dosyć nierealne póki co. No, może kiedyś. Dobra, przynajmniej było ale pomysł jakieś fajny. Oparcie. Pomysł fajny by był. No dzięki wielkie, to by był sensowny pomysł. Na pewno dużo lepszy niż Bitcoin. To był Hawker. Tak, no dobrze, to ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć właśnie o problemie z Bitcoinem, że no nic się za to nie produkuje. Aha, ale widziałem jeszcze taki pomysł, ktoś miał pomysł na alternatywną walutę, który mógłby mieć sens. Polegał na tym, że była to waluta kredytowa właśnie, a polegała na tym, że godzina czyjejś pracy, czy tam, nie wiem, jakiś tam okres jakiejś konkretnej pracy zamieniany był na właśnie kredyt. Nie? Jeżeli ja pracuję, godzina mojej pracy programisty, to jest 100 kredytów, załóżmy. I czyli jak ja popracuję to wypracuję sobie 10 godzin i wyprodukuję program, to mam tym samym 100 kredytów, powiedzmy. No i teraz ktoś inny pracuje, na przykład montuje rower i on ma też 10 kredytów i wtedy już się wymieniamy. Tylko że właśnie, chodzi o to, że ten pieniądz, taki pieniądz miałby pokrycie w pracy, która jest komuś potrzebna. Inaczej mówiąc, byłby tylko pośrednikiem między wymienianiem mojej pracy na twoją pracę i to mogłoby mieć wtedy sens, pod warunkiem, żeby się to bardzo ściśle powiązało, taką walutę, z tą pracą. Bo ludzie właśnie potrzebują się wymieniać, nie potrzebują pieniędzy, potrzebują tylko sposobu na wymienianie się własną pracą. To jest istota pieniądza i w tym znaczeniu Bitcoin w ogóle nie jest pieniądzem i nie ma żadnego sensu jako pieniądz. Proszę nie mówić, że to jest pieniądz, to jest jakaś zabawka, żetonik czy coś takiego, ale pieniądz to niestety nie jest. Dobra, zmieniamy temat na to jakieś konkretnie. Co zrobić, żeby się uchronić przed jakąś apokalipsą walutową czy tam inflacjami na przykład w różnych walutach. Gdzie trzymać swoje pieniądze, jakie są różne możliwości? Ja wam teraz powiem w skrócie. Woda w kranie jest toksyczna. Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Okej, dobrze. Widzę, że ludzie się nie zgadzają ze mną. To bardzo dobrze, zaraz ich odbiorę. Ja powiem tak, że dla człowieka, który mieszka w Polsce, są dostępne różne sposoby trzymania pieniędzy, nie tylko bank. Ja wiem, że nawet niektórzy w ogóle banku nie mają i tylko mają gotówkę. No to jest dosyć głupi sposób mieć tylko gotówkę. Chociaż dużo się nie różni od tego, że się ma konto w banku. Na jedno wychodzi tak naprawdę, czy masz konto w banku, czy trzymasz w skarpetce. Bo nie uchroni cię to przed inflacją ani w jednym przypadku, ani w drugim. W ogóle bez różnicy żadnego, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma też znaczenia, czy masz kartę płatniczą, kredytową, debetową, czy masz właśnie gotówkę, czy bilon, czy papier. To wszystko jest złotówka. Co może zrobić człowiek, żeby sobie trochę rozszerzyć tam możliwości? Więc tak, po pierwsze możesz założyć konto walutowe w polskim banku. Ja nie wiem teraz, czy naprawdę polskie banki trzymają wtedy twoje pieniądze na przykład w funtach, albo w frankach szwajcarskich, albo euro, albo czymś innym. Właśnie to jest dobre pytanie i można by zapytać banku. Ale to jest średni pomysł. Choćby dlatego, że polskie banki mają bardzo głupie, niekorzystne, ja bym powiedział nawet złodziejskie sposoby traktowania kont walutowych. Czyli na przykład o ile przelew z polskiego banku do polskiego banku w złotówce kosztuje tam złotówkę albo w ogóle jest za darmo, to z konta walutowego, na przykład z euro w polskim banku, do konta euro w jakimś innym polskim banku może cię kosztować 30 zł na przykład przelew. Dlaczego? A banków się zapytajcie, nie mam bladego pojęcia, jakiś kompletny nonsens, ale tak jest. Właśnie dzisiaj czytałem sobie tekst o tym, że właśnie banki o tym nie mówią. Konkretnie bank BZWBK, pan jeden pisał, że pobierał sobie właśnie takie opłaty za przelew z konta walutowego na konto walutowe, więc to jest głupi trochę pomysł. Dużo lepszym sposobem, który polecam, ale jest trudny, jest założyć konto za granicą. Więc tak, tutaj dużo nie wiem na ten temat, bo nie próbowałem zakładać w wielu krajach. Chciałem założyć w Wielkiej Brytanii, w końcu założę, ale problem w Wielkiej Brytanii, jak założyć konto, składałem konta, polega na tym, że musisz tam mieszkać. A dokładnie mówiąc, musisz udowodnić bankowi, że mieszkasz tam, czyli musisz mieć na przykład rachunek za prąd z twoim nazwiskiem i adresem, albo coś tego typu, żeby tam z jakiejś takiej ważnej, szychowatej instytucji, może być od pracodawca, o ile duży, może być na przykład umowa o pracę, albo umowa wynajmu, albo coś takiego, co bank zaakceptuje. I wtedy będziesz mógł założyć na przykład w brytyjskim banku i trzymać w funtach. I to no, jest plus dywersyfikować swoje trzymane oszczędności, nawet jak masz małe, bo jeżeli w jednym kraju pierdzielnie nagle inflacja, to jest duża szansa, że połowa twoich pieniędzy będzie ocalona, a połowa pieniędzy w systemie hiperinflacji to jest majątek, to jest olbrzymi majątek, to nie ma się co martwić, że połowę straciłeś. Jest ważne, że ta druga połowa jest konkretnymi pieniędzmi. Będziesz tak bardzo do przodu, że się w pale nie mieści, mając konto w innej walucie. Nawet w obcym kraju, tym bardziej w obcym kraju. Także to jest dobry sposób. Jeżeli macie możliwość, spróbujcie założyć przynajmniej w jednym kraju, trzymać sobie konto w innej walucie. A jeżeli nie możesz, to jest jeszcze alternatyw kilka innych. Inną alternatywą są systemy internetowe, takie parabanki. To nie są do końca banki, bo nie obowiązują ich te wszystkie zasady, które obowiązują banki, ale działa to podobnie. I ja tutaj powiem o tym, o PayPalu, który wszyscy znają. PayPal można spokojnie używać do trzymania swoich oszczędności tam. Tylko pod warunkiem, że trzyma się tam właśnie w jakiejś innej walucie. To jest całkiem dobry sposób na to, żeby się zabezpieczyć przed jakimiś dziwnymi problemami właśnie typu straszny upadek, no nie wiem, jakaś wybucha inflacja nagle, bo albo rząd ogłasza zamrożenie w bankomatach wypłat, albo ogłasza, że nie może spłacić długów, albo coś takiego i właśnie się dzieje inflacja. Wtedy to jest ratunek naprawdę, to, że masz pieniądze w PayPal w dolarach na przykład. Możesz sobie trzymać. Nie dostajesz oczywiście tam procentów czy coś, ale to nie ma znaczenia żadnego, bo to nie o to chodzi. No, jak ktoś chce, znaczy po to się trzyma pieniądze w bankach, żeby właśnie po co się trzyma? No, bo gdzieś trzeba trzymać, ale nie po to, żeby zarabiać na tym. Jak chcesz zarabiać, mieć jakiś procent, to sobie weź fundusze jakieś inwestycyjne albo jakieś inne są pomysły, albo no w ogóle zainwestuj, a nie trzymaj w banku. To nie po to jest bank. No, dobra, więc PayPal, albo jeszcze lepsze jest Moneybookers. A co jest Moneybookers? To jest coś takiego jak PayPal, ale ma parę plusów w porównaniu z PayPalem. Nie za, po pierwsze, znaczy to nie wiem, że to jest plus, ale to jest jakaś znowu dywersyfikacja. Moneybookers jest z Wielkiej Brytanii. Moneybookers nie ma też w Polsce siedziby, ani żadnej firmy zarejestrowanej w Polsce. Moneybookers jest czysto brytyjskie, więc plus jest taki, że polski fiskus może się pocałować w tyłek, bo nie ma żadnej jurysdykcji nad brytyjską firmą, która w ogóle nic nie ma wspólnego z Polską, oprócz tego, że ma przetłumaczoną stronę na polski i nic więcej. Więc możesz sobie tam trzymać i ci na przykład nie może tam za bardzo nikt zamrozić. Polski urząd nie może zamrozić ci pieniędzy w Money Bookers, bo to nie jest polskie w ogóle. Także jak ktoś ma tutaj, przewiduje, że przyjdzie mu ktoś, zajmie konto, komornik czy coś, to proszę bardzo, przelewamy do Money Bookers, trzymamy w funtach, święty spokój, nie zamrozi, nic nie zrobi. Dobra, ale co ci z takich pieniędzy, się pytasz? Otóż możesz je spokojnie używać, bo Money Bookers daje ci kartę płatniczą. I mam ja taką kartę płatniczą, bo mam konto w Money Bookers i właśnie sobie ją używam. I mam tam pieniądze sobie. Niestety, nieprzezornie założyłem dawno temu w złotówkach i tutaj jest uwaga, jeżeli zakładacie tam konto, to się dobrze zdecydujcie na początku, w jakiej chcecie mieć walucie, bo potem się nie da zmienić. Co jest idiotyzmem kompletnym, że nie da się zmienić potem waluty w ogóle, nijak. Do końca świata już musisz mieć w tej jednej. Tak piszą w regulaminie. To wynika z jakiegoś idiotycznego prawa brytyjskiego, które obowiązuje od paru lat. To jest prawo związane z... to jest prawo przeciwko praniu brudnych pieniędzy. To jest kompletna paranoja naprawdę i mam nadzieję, że w końcu się to wszystkim znudzi i zlikwidują, bo to robi tyle problemów po prostu, no ale no nieważne, no. Także muszą sprawdzać swoje adresy, muszą ci się dane pokrywać, jak wpłacasz między swoimi kontami, to się musi imię i nazwisko co do litery zgadzać. Ja miałem problem tu różny. I takie tam różne, no, rzeczy. Także to jest bardzo upierdliwe, ale jak już się przejdzie ten cały biurokratyczny burdel, to możesz mnie trzymać pieniądze i jest plus, no. Masz duży plus, że masz już gdzieś tam pieniądze, które są bezpieczniejsze niż tylko w jednym polskim banku. Dobra, dzwonią ludzie, może mam lepsze pomysły, gdzie jeszcze trzymać pieniądze, bo mi się właśnie skończyły. To Filip. Zaraz. Cześć, Filip. Cześć, Martin. To ja zacznę tak, od początku może, od tej Szwajcarii. Dajesz. No bo Szwajcaria, to oni prowadzą na razie taką politykę, że oni chcą mieć stabilną walutę, więc raczej nie chcą jakoś zdobywać rynków. No tak. Za to Chiny mogą spróbować. Chiny mają za dużo dolarów. Tak właśnie, ale jak Chiny te dolary by sprzedały... Nie mają komu, nikt nie chce tych dolarów. Właśnie tak, na tym polega problem Chin, że sprzedali coś za dolary i nie mają co z nimi zrobić. Bo z żywcem nie ma co zrobić z tymi dolarami. No bo co mogą kupić? Tanie zabawki ze Stanów? To oni robią tanie właśnie, więc skąd coś kupią? No taki nie. Problem. Nie no, to w takim razie to dobrze. A propos tych walut w pracy i w energii, to tam tutaj na czacie bardzo dobrze to ujął Shark, że waluta jest odbiciem kapitału, a nie pracy. Jest odbiciem wartości, tak ogólnie. Ja to upraszczam trochę, no bo nie będę tak... To jest odbiciem jakiejś wartości pożądanej przez ludzi. Może to być kapitał, może to być praca, może to być towar, no jak sobie to kto nazwie, no. Wiecie, o co chodzi. Coś, co człowiek chce i za to chce dać coś, co też ma. Jeszcze jeden temat a propos tutaj tej waluty tam w oparciu o złoto i w oparciu i po prostu o te kredyty to. Mhm. Ja ogólnie jestem zwolennikiem free bankingu, nie? Czyli? Że mogą banki, każdy może mieć własną walutę i tutaj. Oczywiście, to. Też za tym jestem. No i w takim wypadku to tak naprawdę jakby jedno państwo miało nawet walutę opartą na złocie, tak jak to było w Stanach Zjednoczonych, bo że w Stanach Zjednoczonych to było tak, że oni tam w pewnym okresie mieli to na złocie opartą, tylko że oni i tak drukowali te pieniądze, mimo że było oparte to na złocie, czyli... Czyli jak to działało, że pieniądze były... wymienialne na złoto, czy nie? Jak? No, było też takie prawo, że na przykład Amerykanie nie mogli wymieniać dolarów na złoto. Wtedy no to już złoto... nie jest oparte na złocie wtedy. No właśnie nijak, tylko wtedy jak system bankrutuje, to wypłacają złoto i to jest jedyny... No to komu? No, tym, którzy przyjdą z tymi banknotami. No, czyli jest wypłacalne, wymienialne na złoto, czy nie? No, jest wypłacalne, ale tylko w wypadku upadku systemu. To nie wiem, po co takie dziwne coś zrobić. Znaczy, jak dla mnie, z tego, co ja rozumiem, system pieniężny oparty na złocie polega na tym, że każdy banknot, który masz, możesz w każdej chwili iść i wymienić na złoto. No i tak kiedyś było w Stanach, a potem było to tak. Zmienili. No właśnie, i to jest głupie. Znaczy, bo no to jest bardzo dobre zabezpieczenie przed jakimiś kataklizmami finansowymi, rzeczywiście ta wymienialność, i chroni też przed robieniem kredytów zbyt dużych, które są już niebezpieczne i wymykają się spod kontroli. No bo tak naprawdę banki mogą drukować więcej pieniędzy jako kredyty pod przyszłe zyski, ale jeżeli mają cały czas świadomość, że będą musieli wymienić każdemu, kto się zgłosi na złoto, potem ten papier, to nie będą takie chętne do wydawania złych kredytów. Albo, no, czy ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. No, jak myślisz? No. Nie. No, bo brak kredytów na rynku to jest głupi pomysł, naprawdę. No, jak ktoś chce ryzykować, to nikt nie może mu tego zabronić. Ale... No nie, jeżeli będzie pieniądz oparty na złocie, to mu właśnie zabroni, nie? Chyba. No to znaczy, to wtedy ryzykuje, że będzie run na bank i zbankrutuje, będzie niewypłacalny. No. A ludzie już mu nie zaufają wtedy i już ciężko mu będzie otworzyć bank nowy. No tak, tylko przy okazji pociągnie jeszcze kupę innych ludzi, no także no, nie jest takie proste. Tak, ale rynek tak działa, że naprawdę czasem musi człowiek mocno dostać, żeby na przyszłość uważał. No dobra, ale ja rozumiem, czemu ja mam dostać, kiedy ja robiłem wszystko dobrze, dlatego że ktoś inny zły interes zrobił i zbankrutował sobie. No bo w nieodpowiednim momencie odebrałeś pieniądze od tego bankiera. Trzeba było się interesować, kiedy już jakiś przekręt robi. No dobra, ale to nie jest sposób na życie. Cały czas interesować się, co robi twój bank. No bank ma być pewny. To ma być właśnie rzecz, o której masz nie myśleć. On ma myśleć za ciebie, za to się płaci. No właśnie, powoli to ten rynek będzie... będzie takie banki, które mają renomę i które nie będą robić w balona ludzi, będzie promował mnie. No właśnie, w tą stronę to poszło w Wielkiej Brytanii. Tam banki właśnie nie są po to, żeby ludzie zarabiali. Tam są dosyć wysokie opłaty, ale banki się skupiają na tym, żeby być pewnym przede wszystkim, więc dobre banki w ogóle są drogie do trzymania tam pieniędzy i te karty dobre kredytowe są właśnie drogie, bo one mają dawać pewność, a nie cokolwiek tam innego. No. I jeszcze a propos tego... Nie wiem, tego... że dobre czy złe, ale tak jest, no. Zaleta jeszcze free bankingu jest jedna taka, że jak jest wiele banków i one mają oparte o złoto, to jest klient jednego banku i on tam trzyma złoto, klient drugiego i tam, i jak oni do jakiejś wymiany dokonuje, ten kupuje coś od tego, to automatycznie z jednego banku musi przejść to złoto do drugiego i jest taka cyrkulacja. A to jaka to różnica? I to zapobiega właśnie manipulowaniu, dorabianiu, bo... Nie rozumiem tutaj tego problemu. No to samo jest i z walutami, też się przenosi. Ale chodzi o to, że samo złoto, czyli to, o co jest oparte, bo tutaj ci te kredyty nie przechodzą przy wymianie, nie? Nie przechodzi ci zaufanie, tylko... A tutaj masz, złoto ci przychodzi, że... Nie rozumiem dalej. Przecież jak ty mi coś wysyłasz, to co? Przychodzi mi kawałek złota, no tak. No tak, jest... No a teraz co? Też mi przychodzi kawałek jakiejś wartości wymienialnej na konkretny towar, więc mogę to wymienić zawsze. Ale chodzi, jest klient jednego banku, który ma własną walutę, ten bank, klient drugiego banku, który też ma własną walutę. No tak, po przeliczniku się wymienia. No i się... I ten kupuje za tą walutę i wtedy... Dobra, automatycznie... nie wiem, to się pogubiłem trochę. Jakby się dało to jakoś w skrócie powiedzieć, to zadzwoń za chwilę, bo mnie jeszcze ludzie tutaj dzwonią, to dobra, ich odbieram. To na razie, to był Filip i ja nie wiem, o co chodzi. Gdzie tu jest jakiś problem? Ludzie na czacie piszą różne rzeczy, na przykład słuchacz mówi, Martin myli bankowość kredytową, a bankowość depozytową. Ja mylę? Co ja mylę? Ja nic w ogóle nie mówiłem na ten temat. Czy ja mówię coś na ten temat? Nie wiem. Zadzwoń, powiedz i tak dalej. A na czacie występują różne fajne obrazki przy okazji, jakby ktoś chciał, to chat.kontestacja.com i dzwoni ktoś do mnie znów, witam, kontestacja. O, witam. No hej. No hej. I powiedz, ja co tutaj... tam sobie, no. Moment, moment. Ja sobie tu ściszę. Dobra. Ściszaj i ten. Ja sobie poczytałem o tym Bitcoinie właśnie. No. I znalazłem stronę, gdzie wymieniają. No. I jeden Bitcoin teraz można kupić za 27 zł albo sprzedać za 19,85. No, ale po co by ktoś to miał kupować w ogóle? Ja nie rozumiem tych ludzi. Dlaczego oni to kupują? No, jeżeli ktoś tam mówił o tych narkotykach, to dajmy na to, ktoś kupuje te coś, kupuje te narkotyki. Za i bitcoiny, ten, kto, no tak. Za te bitcoiny i te bitcoiny, ten co sprzedał mu te narkotyki, musi się ich pozbyć i sprzedaje temu, co chce kupić narkotyki na przykład. Dobrze, ale tylko ja nie rozumiem, po co ci, co mają narkotyki, chcą mieć te bitcoiny? Co z tym zrobią dalej? Bo niby kupią to działa też tak, narkotyki? Że to jest anonimowe i nie można. No dobrze, ja wiem, że anonimowe, śledzić, ale co im z tego? Z jakąś osobą. No to dobra, to czemu sobie nie kupują powietrza, bo jest anonimowe? No przecież to jest to samo. Po co tym ludziom od narkotyków są bitcoiny? I tak samo po co by mieli to wymieniać na powietrze tylko dlatego, że jest anonimowe? No ale zobacz, powietrze masz wszędzie identyczne, nie? A bitcoiny nie? Po co im to? Nie wymienią na nic. A bitcoiny to są niby jakieś znaczki tam w komputerze, co się tworzą. I co te znaczki, co z nimi zrobią dalej? Będą patrzeć, jak im rosną i co? Samochodu se nie kupią za to, ani sobie panienki, prawda, no nie wynajmą. No jak im nikt nie sprzeda, to se nie kupią. No więc dlatego ja, ten system jest bez sensu. Ja nie rozumiem w ogóle, po co ktokolwiek mógłby jeszcze tam pieniądze. Znaczy, Amerykanie są po prostu głupi i ktoś im powiedział, że o, to będzie warte dużo, no to kupują, ale za chwilę to się wszystko rybnie. No ale i zostaną zobacz, tutaj ja sobie powietrze. Patrzę, taki wykres na tej stronie jest. No. I teraz tam chodzi koło 200 zł właśnie, a miesiąc temu to w lodówkach tak gdzieś 2,50 kosztowały. No, czyli co, jest inflacja czy deflacja? Deflacja jest. A deflacja, mówisz, o, to za mało. Ja to chyba działa tak, że więcej ludzi się to pakuje i to się rośnie. No jest przez taka to, a taki, no... jak się ci ludzie skapną, że chcą sprzedać, to po prostu to wywalą i to spadnie na pysk tak jest. I będzie no, Szark po jeden grosz. Szark mówi na czacie, że wymienią na inne przedmioty na Bitmarkecie. O, i to by miało wtedy sens, rzeczywiście, tylko by się i tak okazało, tylko musi że... musi być najpierw dużo ludzi, którzy by się chciało wymieniać. Tak, musi być bardzo dużo ludzi, którzy się chcą wymieniać, rzeczywiście, żeby to miało sens. I poza tym dalej nie da się przeliczyć tego jak się mówi? Nie da się przeliczyć... No, tego bitcoina właśnie na walutę w jakiś, znaczy na towar w sensowny żaden sposób, no. Ile właściwie... No to są w sumie jakieś kursy walut i to w zasadzie rynek wyznacza cenę, ile to kosztuje. No dobra, ale rynek skąd wie, no? Jak to a rynek to ludzie, nie? No dobra, no to ile by kosztował komputer, powiedzmy? No to se musisz podzielić, ile tam komputer kosztuje na podstawie... Na podstawie tych wymieniania na walutę zwykłą, na podstawie tak? tych kursów, co tutaj sobie czyli są. To dalej jest waluta zwykła. No jeżeli to jest zawsze powiązane z dolarem, no to kupuje praktycznie za dolary dalej. No ale z każdą walutą tak jest, że jest wymienna na wszystkie inne. I, no to dalej i to możemy, znowu nie jest anonimowa. Możemy sobie liczyć na flaszki. Ale to jest w ogóle bez sensu. Jeżeli ja muszę kupować i tak za dolary te bitcoiny, no to koniec z anonimowości. To i tak muszę użyć dolary. Płacę dolarami, a nie bitcoinem. Bo za tym stoi dolar. Jeżeli no znowu... chyba, żeby było to już tak rozpowszechnione, że ktoś by za to jakieś usługi wykonywał i później sobie... No. Bez hasła mówi z kolei tak. Martin, bitcoiny zyskają na wartości, to będzie można kupić warezy albo inne rzeczy, a potem będzie warty jeszcze więcej i oferta o, się formale można wykupić dziecięce no albo dopalacze. Ja o... mówię, bez hasła jeszcze zwracam uwagę, że jak bitcoinów będzie więcej, to wystąpi inflacja wtedy. Nie? Ale tam się... jest coś takiego... Tam jest coś takiego, że w tym algorytmie no. jest przewidziane, że ich tam bodajże 21 milionów będzie maksymalnie czy coś. No. Aha. I one już się później przestaną wyliczać. No dobra, ale to jest to samo, co produkowanie pustego pieniądza, dolarowego na przykład, no. Czy coś. I poza tym i tak on się kupuje się ciągle za walutę, te bitcoiny, bo nie ma ich skąd brać z innego źródła. Więc one będą zawsze miały swoją wartość w tych dolarach. Więc jeżeli dolar będzie dotknięty inflacją, to bitcoin automatycznie też. Nie za bardzo łapię to. No w zasadzie w tym świecie się wszystko kręci wokół dolara teraz. No bo co za dolary się Bitcoin kupuje, tak? Za złotówki. Złotówki i euro i wszystko się kręci wokół dolara. No dobra, ja nie wierzę w sztuczne waluty ani... Ja w zasadzie też nie wierzę, zobaczę jak się to będzie rozwijać, ale... No. Bawcio, dobra, okej, dzięki wielkie. Bawcio mówi na czacie, przecież cena Bitcoina będzie się ustalać tak samo jak każdej innej rzeczy. Tak, zwróć uwagę, że inna cena to jest ustawianie towaru zmienianego na inny towar, tak naprawdę. A Bitcoin w ogóle nie jest towarem, za nim nie stoi nic, żaden towar za nim nie stoi, mówię. Bitcoin jest pośrednikiem dodatkowym między dolarem a jakimś konkretnym towarem, z tego co ja rozumiem. Jakiś... Dla mnie dziwactwo, no. Ale muszę się jeszcze głębiej może zastanowię. Instytutu Misesa słyszałem wykładzik, chyba w kontestacji nawet, czy, a może nie, może gdzieś osobno był, no, gdzie się człowiek mówił, że właśnie dokładnie taki jest problem z Bitcoinem, że no, nie jest powiązany z żadną konkretną wartością, tylko jest sztuczny, zupełnie sztuczny, wypluty po prostu, to jest powietrze. No ale właśnie uzasadnienie, no ale polski złoty i US dolar to też sztuczne waluty, mówi ktoś. To by był bardzo dobry argument, ale tutaj jest parę jednak różnic dosyć dużych. One są poparte tak, po pierwsze w drobnej części są poparte jakimś złotem czy czymś, w innej części są poparte kredytami, które te za którymi to kredytami stoi konkretna wytwarzana wartość. Znaczy mówiąc, dolary się rzeczywiście tworzy wtedy, kiedy się komuś daje kredyt na jakieś, powiedzmy, przedsiębiorstwo i to przedsiębiorstwo odzwierciedla te dodatkowe dolary. Albo inaczej mówiąc, to, co wytworzy, to ma swój obraz w tych dolarach. Więc to nie jest tak, że dolar jest oparty na powietrzu. On jest oparty na przyszłych towarach, które będą, które kredyty właśnie stworzą. Więc to nie jest taki głupi całkiem system, a z uzasadnieniem jest to, że no właściwie działa. Gdyby rząd amerykański nie zadłużał kraju, to by ten system działał całkiem sprawnie, ten system pieniądza kredytowego. Bitcoin właśnie nie działa w ten sposób. On jest produkowany, pieniądz jest sam siebie, w ogóle w oderwaniu od jakichkolwiek towarów, pracy, usług, czegokolwiek. Po prostu siedzi komputer i produkuje sobie powietrze. No, więc to, mówię, to jest duża różnica. Dzwoni Pablo. Pablo, jeszcze nie odbierałem. To Pablo w kontestacji dzisiaj. Witam. Siema. Cześć. To ja na początku to też jestem jakimś, nie jestem jakimś fanem tych jakichś bitcoinów, no, jakichś no. dziwnych walut. Dla mnie to w ogóle nie ma sensu, jak powiedziałem. Czyli ja podziwiam twoją obawę wobec tych wszystkich jakichś dziwnych wynalazków, które teraz są. No. I tak się zastanawiam, co jeśli nagle by kraje porzuciły swoje waluty i stwierdziły, że dobrze, odchodzimy od naszego euro, dolara i idziemy w bitcoin. Nie, kraje nie porzucą, bo im się to nie opłaca w ogóle. A nie, ludziom się to nie opłaca. Przykładowo, jeżeli by chcieli wejść w te bitcoiny, wtedy zaczęłaby się jakaś kontrola. No właśnie, nie dałoby się kontrolować bitcoinów za bardzo już, bo produkowane one są niezależnie od rządów. Rządy ich nie produkują. A widzisz, ja jestem chyba jestem ograniczony umysłowo, bo ja nie mogę tego pojąć. Jak one są produkowane? O co w ogóle? No produkowałem tak, że działa ci komputer i jakiś tam działa program i ten program jak chce pochodzić, powiedzmy tydzień, to nagle masz jednego bitcoina i on jest taki elektroniczny i wirtualny. I już, koniec. No tak jakby ktoś produkował pliki na przykład, no. Aha. No i tyle. No i ten bitcoin mam, tak naprawdę... I co, ja mam teraz powiedzieć wow? No ja się nie wiem, ja bym powiedział what? Jak to usłyszałem, to powiedziałem, rany boskie, co to jest za nonsens w ogóle? Bo ten bitcoin reprezentuje bezużyteczną pracę mojego procesora przez tydzień. I właściwie tylko na to jest wymienialny, tak naprawdę. Sam siebie. A możesz mieć kilka kont? Nie wiem. Jak kupisz, będziesz miał dużo komputerów. Są takie farmy i produkują bitcoiny, farmy komputerów i zużywają prąd, za który płaci się dolarami po to, żeby produkować jakieś tam wirtualne rzeczy, no. Sorry, ale naprawdę nie kupiłbym sobie złamanego jednego bitcoina. Ja też nie, ale to działa póki co, dlatego że Amerykanie są w swojej masie głupi dosyć i nie znają się kompletnie na tym, czym jest pieniądz. I jest taki boom, nie? No ten boom jest, tylko boom się skończy w końcu, bo no nagle się, dobra, skończy im się to, że mają fajnie, mamy bitcoin, tylko co teraz? I jak sobie zadadzą wszyscy pytanie, co teraz, to będzie ten moment, kiedy wszystko szlak zacznie trafiać, no. I pójdzie wiesz, nagle. To, jeszcze taka sprawa dotycząca, wiesz, bo mówimy, że tam dolar upadnie ostatni, czy może nie ostatni, że inne waluty się utrzymają, inne może nie. A mi się wydaje, że te kilka bankierskich rodzin, dojdą do takiego porozumienia, że wszystko będzie ogłoszone jako nie upadek dolara, a nie euro, bo to wiesz, nic nie może upaść, bo jeżeli upada, to to jest porażka. Czyli powiedzmy, że to nie jest upadek, tylko przejdźmy teraz właśnie na jakiegoś euro-dolara, czy na jakiegoś bitcoina i że to jest sukces znowu naszej cywilizacji i powinniśmy, nie wiem, powinniśmy mieć dzień wolny od pracy, bo wtedy powstała nasza wspólna światowa waluta i jesteśmy waszym, jesteśmy waszymi niewolnikami, drodzy bankierzy. No właśnie, dobrze sobie poczytać tą książkę, jeszcze raz przypomnę tytuł When Money Dies, ona jest tylko po angielsku póki co jeszcze i ona opisuje taki przypadek, który już był. Nieco można Fergusona, tak? Tak. Fergusona, tak. Chyba jest nawet w internecie gdzieś tam w jakichś kazamatach, widziałem za darmo. No, niewygodne trochę do czytania, ale i tak warto przeczytać. Taka długa, bo to taka porządnie napisana, ale jest bardzo ciekawa, jak się czyta. Z punktu widzenia, tak sobie wyjaśnia, skąd się wziął na przykład Hitler, bo do tej pory to mnie była jakaś dziwna tajemnica, przecież to jakiś absurd. Nagle ludzie trzeźwo myślący wybierają jakiegoś wariata. Wybrali go w warunkach hiperinflacji, kiedy po prostu no, wszystko szalało i trudno się dziwić, że gość, który krytykował wszystko na prawo i lewo nagle i był charyzmatyczny, nagle no, wszyscy go zaczęli słuchać. I tak naprawdę przyczyną takich potworów jak Hitler są bankructwa po prostu. Jest bieda. Z biedy się to wszystko bierze, a bieda się wzięła z tego, żeby rządy były idiotami. Po prostu tam byli kompletni idioci w rządach, w rządzie niemieckim i drukowali na prawo i lewo pieniądze. Oni nawet nie wiedzieli, że inflacja się bierze z drukowania pieniędzy wtedy. I tego to mi się w głowie nie mieści, ale no, oni naprawdę wierzyli, że nie w tym jest źródło dewaluacji marki. Że oni drukują, bez opamiętania. Po prostu drukowali, ile prasa dała tylko. Tylko ludzie mieli czas, żeby spać. Drukowali po prostu, ile się da w którymś momencie, bo już trzeba było tyle drukować. Czyli nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło i warto się uczyć, co będzie jeszcze raz, bo są ci sami ludzie dalej tak samo są głupi, jak i byli i robią te same błędy. No widać początek tych samych błędów, które są... Te błędy, które są robione dzisiaj, były robione i wtedy. To są te same rzeczy, więc ciąg dalszy też będzie taki sam i będzie ta hiperinflacja w końcu. No to co, ty uderzasz w jakieś sreberko, w złoto? Coś działasz na tym? Ja nie wiem. Złoto jest niewygodne za bardzo. Poza tym właśnie e-gold była taka strona, gdzie się trzymało w złocie. No można było inwestować w złoto. Takie konta złotowe robili, ale już nie otwierają nowych kont. Właśnie chyba się skończyło złoto, albo im się to przestało opłacać, więc są tam te konta. Kto sobie zdążył założyć, to ma złoto, a kto nie, to już nie założy. No więc szkoda, no, ale... No możesz kupić jakąś monetę, jakąś sztabkę, jak masz na tym mogę, tak. Tak, ale to jest... Wiesz, i nie masz na nic wydać, to możesz sobie kupić tak jakieś świecidełko. Rzeczywiście, i to jest... Kupane. No więc pewnie w ostateczności tak zrobię, ale póki co ja sobie po prostu trzymam pieniądze w różnych walutach i w różnych krajach, jeżeli daję radę. Część mam na PayPal, część na Moneybookers, część w polskich bankach, jeszcze bym chciał konto w brytyjskie. A to Moneybookers jest okropne. No to jest powolne, takie jest biurokratyzowane, ale jak już jest, to już jest. Może pierwszy większy przelew, bo naprawdę ja wysłałem ostatnio 3 tygodnie temu większą sumę pieniędzy i tylko dlatego, że właśnie kwestia tego prania pieniędzy, jakichś tam akt, które przestrzegają. A ile ci zajęło, ile czasu zajęło ci, żeby doszedł przelew z Moneybookers gdzieś? Niby dzisiaj się sobie mówiła, że niby ona ma te pieniądze na tym swoim koncie, ale jeszcze to nie jest na bankowym koncie. Czyli one te pieniądze niby gdzieś są, a de facto w zasadzie tych pieniędzy nie ma. Ja ile dni? Ile dni to był? To już jest gdzieś trzeci tydzień. Trzeci tydzień. Jakieś skany, nie skany, swoją kartą, niby wszystko miało być super, super tanie, a żeby później jakieś, nie wiem, zrobić jakieś przelew 40 zł, bank pobiera od ciebie opłatę, już nie same Moneybookers, tylko bank. Czyli to niby miało być super tanie, a tak naprawdę jakby to zrobić. No to nie, ja nie wiem, o co chodzi, ale ja nie miałem z tym takich problemów z nimi. Faktycznie trochę wolno trwało, no ale to były ze 3 dni, no idzie przelew, czyli dla mnie to jest wolno. W Polsce bankowość jest całkiem dobra tak naprawdę w porównaniu z na przykład z Wielką Brytanią. Tam jest toporne wszystko. No i po Moneybooker też widać tą toporność, no ale jest, jak już jest, to już jest, no. Ja właśnie może myślę, że to po prostu pierwsze te weryfikacje tych kont, takie długie. Możliwe, na początku mogą tak robić, tak. Razem już to będzie, wiesz, po prostu szło jednego dnia czy tam dwa dni. No także to jest ból niestety duży, w tyłku jest ból. Nawet PayPal jest wygodniejszy na przykład, o, tylko nie ma kart do nich. Mm-hmm. Może kiedyś. A jeszcze wiesz co, słyszałeś o jakimś czymś takim jak Lions.com, coś takiego? Co? Nie, co to? Kurczę, jakieś, nie wiem, znowu, nie wiem, czy jakaś piramida, czy jakieś to też bitcoinsy, że kupowałem od faceta coś na serwisie aukcyjnym i facet mi właśnie powiedział, czy ja używam tego Lions.com tam, mówi, bo na wyspach jest. Ja mówię nie, a on mówi, że fantastyczna sprawa. Ale co to jest Lions.com? Wiesz to, ja ci wyślę linka na maila i będziesz mógł sobie zgłębić temat, ale niektórzy mówią, że to jest jakaś piramida, inni wychwalają, że super, jakieś punkty, do, nie wiem, pieniądze są po prostu zamknięte w jakimś środowisku, że dajmy na to kupujesz towary z pewnych tylko sklepów i po prostu kupując każdy towar dostajesz jakieś pieniądze z powrotem, więc chodzi niby, że ciągle zaoszczędzasz, że ciągle ci pieniądze zostają. Taki system rabatów pewnie albo coś takiego. Coś takiego, nie wiem, tylko ja próbowałem znaleźć jakieś ciekawe komentarze, to albo komentarze były super, och, ach. No dobra, to może, ja tego nie wiem, ale no to system kuponów to jeszcze nie rozwiązuje, nie zastąpi pieniądza. O. Póki co na złoto jest niewygodne, to jest jego wada. Dlaczego jest niewygodne? Powiedz mi, jak masz... No dobra, bo idzie, chcesz kupić dwie bułki i masz sztabkę złota, jak chcesz to kupić? No to wiadomo, że z dnia na dzień... Aha, no to nie, widzę. Nie, z dnia na dzień... Bierzesz, odłupujesz, nie? Bierzesz sobie. Ale nie no, z dnia na dzień to nie będzie w sytuacji, że na przykład, wiesz, na kolację miałeś żarcie, bo rano się budzisz, kurde, nie mam na bułkę. No, to prawda, pewno, no, ale równie dobrze możesz mieć... Szukasz pewnie do tego. No to idziesz do piekarza i mówisz, słuchaj, daję ci tą monetę i ja będę od ciebie brał przez pół roku teraz po dwie bułki dziennie. To musisz mieć monetach, pewno... a? Chyba, że tak... Tylko, no, że... Sztabce, albo... Tak, tylko, że on się nie zgodzi, bo cena bułki się zmienia z dnia na dzień, jak jest hiperinflacja, więc będzie ciężko wyliczyć chociażby. Znaczy mówię, to jest trochę nie... No jest to niewygodne w każdym razie, no jednak, bardziej niż waluty, dużo bardziej. Wiesz co, jest taki filmik na YouTube, kiedy facet chodzi po tym gdzieś w Stanach czy w Kanadzie i chodzi i sprzedaje, chce sprzedać chyba złotą, jedną uncjową monetę, kanadyjski liść. Czyli jedna uncja, 31 gram chyba złota, która jest warta ponad 1000, wiesz, dolarów. I chodzi na ulicy i się pyta, wiesz, że potrzebuje, wiesz, 2 dolary drobne, no nie? No. Żeby wydać na tą monetę. No nikt nie chciał kupić. Wiesz, o co chodzi? No. Po prostu jednak rzeczywiście, to jest wszystko, co się opiera na wierze. Ile no to, jest to prawda, tak, na wierze. Także, no, będzie jeszcze czas się przygotować na takie czasy, także, ale póki co ja myślę, że w ogóle to jest dobry pomysł, żeby mieć kilka walut i A jeszcze mogę ci coś powiedzieć? No muszę kończyć, więc bardzo szybko. A, no dobra, świnia jest. To kiedy indziej. Ja nie chcę, że mnie słuchasz, to nie. Dobra, ja cię mam na razie. Dobra, na razie. No bo jeszcze dzwoni rewolucjonista, którą coś ma ważnego chyba do powiedzenia, bo ludzie na czacie piszą, żebym go odebrał, no to ja go odbieram. Cześć rewolucjonista, tylko szybko. Dobra, no za szybko to się nie da, ale chciałem po prostu coś dorzucić do tego tematu. No dawaj. I chodzi o to, dlaczego to się opłaca, ten bit. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, kiedyś było takie miasteczko, Schwanenkirchen nadal jest, ale w 1920 roku w Bawarii Schwanenkirchen był duży kryzys gospodarczy. I kopalnie bankrutowały. Oni już byli tak zadłużeni, że już nawet narzędzia sprzedawali. No. I nie mieli już czym pracować. No i ktoś się po prostu powiedział, że dobra, ja wam tą kopalnię postawię z powrotem na nogi. No. Pod warunkiem, że będę wam płacił w bonach towarowych. To jest kredyt. To jest kredyt. Tak. Właśnie tak. taki właśnie bit. Nie, Bitcoin to nie jest kredyt. Ale właśnie, bo nikt nie przyszedł i nie powiedział, że ja ci coś za to dam najpierw właśnie. Ale właśnie w tym sensie, że ten, że będą, to już się opłaca, już zaczyna rosnąć. I ludzie się dziwią, dlaczego to dobrze, rośnie. Dobrze, nie o to chodzi, że rośnie. Ja widzę, że rośnie, tylko daj mi powód, dla którego ja mogę wierzyć, że jutro nie spadnie na mordę wszystko. Ale spadnie. Dlaczego ma nie spaść? Ale ja nie mogę dać tego powodu, bo on spadnie. No to ja po co ja to mam kupować? Dlatego, że na razie w obecnej chwili się opłaca, a potem spadnie. No tak, jak są pieniądze używane do spekulacji, no to można w ten sposób, ale to dalej nie jest waluta, nie po to jest waluta. No. Używane do spekulacji, ktoś gdzieś użył tych pieniędzy w ten sam sposób właśnie jak Schwanenkirchen w 1920 roku, po to, żeby... Nie użył właśnie, nigdy nie użył. Bitcoin wiesz, jak się produkuje, nie? Sam z siebie. Ja nawet mogę wytłumaczyć ten algorytm. No. Ten algorytm stanowi, jest w nim zapisana ilość już wyprodukowanych tych bitcoinów i procent, który jest naliczany od każdego, który to procent No jest... dobra, ale nieważny jest naprawdę algorytm, bo chodzi o to, że on się produkują pieniądze same z siebie. To sama zasada, na której działały te bony. Nie jest właśnie, mówię, ta sama. Bony działały na zasadzie takiej, że przyszedł facet i najpierw stawia na stole przyszłą wartość, konkretną, czyli wyprodukowane tam tony węgla. I on mówi, pod ten przyszły węgiel oznacza dzisiejsze bony. Dziś wam dam te pieniądze i kiedyś sobie będziecie mogli je zmienić w ten węgiel. No i tak samo tam powiedział. Powiedział tym ludziom. Kto? Koleś. No to już mówię. Jak ten koleś się nazywał? Oj, Boże drogi. Ktoś coś wyprodukował najpierw? Czy obiecał, że wyprodukuje? Nie, ten koleś rozdał bony i powiedział, że w zamian za te bony będziecie mogli... Obiecał, że wyprodukuje. Nie, będziecie mogli ludzie za te bony kupować produkty w sklepach. Obiecał to. I ludzie poszli do sklepów i rzeczywiście kupowali za te bony. Tak, bo a ludzie brali bony dlaczego od niego? Od nich, od tych ludzi? Że to był jedyny sposób, żeby uwolnić się od tych długów, w których byli. Inaczej, gdyby nie wzięli, to po prostu już by całkowicie splajtowali. To dlaczego im nie dał na przykład grudki ziemi i powiedział, no to ja właśnie grudkę ziemi. By ją sprzedali tak, jak sprzedali te narzędzia. Oni już byli w takim... Bez sensu, daj, to jest... Nie rozumiem, znaczy ja chyba, że... Zdawali wszystko, żeby tylko dostać jakieś pieniądze na życie. Okej, ale... No dobra, ja też czytam tą książkę, wiem, że ludzie rzeczywiście tam... Znaczy, no dobra, polecam tą książkę. Tam są wytłumaczone podobne właśnie rzeczy, które się dzieją, kiedy nie ma na przykład pieniądza na rynku i ludzie muszą coś robić. Tam się produkowali Netgold, się to nazywało. To były takie pieniądze kredytowe, które produkowali. Potem w ogóle produkowali kredyty, ale to dalej były kredyty pod tą wartość, którą wyprodukują. Coś za tym musi stać. Ta sama zasada działania. Nie jest, bo mówi w Bitcoinie, nikt niczego najpierw nie produkuje, ani nie obiecuje, że wyprodukuje. Najpierw. Nie ma. Tak. Trzeba produkować, tak jak powiedziałem. Ludzie poszli i za bony kupili produkty. Zwyczajnie te same produkty. Dlatego kupili produkty, bo ktoś przyjął od nich bony, bo wiedział, że kiedyś te bony będą spłacone tym węglem, który wyprodukuje ten pierwszy facet, który obiecał, że będzie tworzył kopalnię. Że się bali, że te bony nie mają żadnej wartości. No tak samo tak jak teraz. To było ryzyko, tak. To się nazywa kredyt, dlatego jest to kredyt. Ty się boisz, że Bitcoin nie ma żadnej wartości. Ale różnica jest taka, że kredyty tego faceta były związane z ryzykiem, że mu to nie wyjdzie, a Bitcoin nie jest związany z żadnym ryzykiem, bo w ogóle nie ma żadnej obietnicy, że kiedykolwiek coś będzie, więc to jest na 100% coś, co nie wyjdzie. Tylko pytanie kiedy, jak się ludziom znudzi. Nic nie było żadnej obietnicy z tym, że ludzie nie mieli żadnej innej, żadnego innego sposobu na wyjście z długów. Okej, musimy kończyć, bo się przedłużyła audycja, także bym pociągnął temat, ale następnym razem. No. Proponuję tylko przeczytać właśnie na temat cudów z Schwarzenkirchen. Ja proponuję też przeczytać tą drugą książkę, najlepiej. Im więcej czytamy, tym jesteśmy mądrzejsi, więc do czytania. Kończymy audycję. Dzięki, rewolucjonista. Okej, okay, bye. Przyszła Becia i coś chce. Byle szybko. Okej, masz minutę. Chciałam powiedzieć, że można przedłużyć audycję, bo obiad za 20 minut. A po drugie to a propos zakładania w Polsce niestandardowych kont. To ja byłam ostatnio i chciałam założyć konto w Polsce dla firmy w Brytanii Wielkiej i jest gościu, który się zajmuje tylko obsługą firm i skierowano mnie właśnie do niego i się okazało, że on nie mówi w języku angielskim na przykład. I ja mu pokazałam dwa papierki, które mam w języku angielskim. On mi dał wykaz papierków, które ja mu muszę złożyć i w tym wykazie papierków były te same nazwy tych papierków, tylko słowa były w innej kolejności ułożone i brakowało jednego słowa. I on się ze mną kłócił, że to wcale nie to, bo tutaj są literki inaczej poprzestawiane. A później jeszcze powiedział, że potrzebny... Kompetentny bank, tego mi nie mówiłaś. Żeby zmienić. Powiedział, że potrzebny jest dokument, który można tam z takiej jednej organizacji wyciągnąć i tak mi podał nazwę, czy tam linka do tej organizacji i mówi, ja nie mam pojęcia, co to jest, ale mąż pewnie będzie wiedział. Tak, ja też mam wrażenie, że ja wiem więcej niż ten cały bank razem wzięty o tych wszystkich sprawach. W ogóle ja nie wiem, po co oni tam są. Może ja sobie sam powinienem to konto otworzyć u nich w banku od razu. Dajcie mi dostęp do komputera, może sobie sam założę, nie? No, a to też pokazuje, jak łatwo jest mieć pracę w banku, bo przewagę ma każdy, kto w ogóle zna angielski. Więc jak znasz dobrze angielski, to idź do banku pracować, będziesz lepszy niż wszyscy, którzy tam już są. A to też było takie, jak ja dzwoniłem po tych bankach, gdzie założyć konto, to w prawie każdym, no, znaczy zawsze chcieli tłumaczenie na polski. To ja się w końcu pytam, głupio, czy u was w banku nie mówią po angielsku, czy to jest jakiś egzotyczny język? I oni tak trochę zawsze głupieli wtedy i mówili na przykład, że no ci, co się zajmują tymi sprawami, to nie wszyscy mówią po angielsku. No tak naprawdę chodzi o to, że chyba nikt nie mówi, a nie, że ktoś tam nie mówi. Znaczy on jakieś tam podstawy angielskiego ten człowiek miał, ale absolutnie nie takie, żeby obsługiwać właśnie taką firmę. Dobra, okej. Okay. To dzięki, Becia. No, dzięki. Teraz dzwoni na koniec Ela i kończymy audycję. Cześć, Ela! Cześć, chwilę, tylko wyłączę radio, żeby mi nie przeszkadzało. Okej, okay, dobra. Więc ja mam takie swoje trzy grosze. Czemu by na przykład... upiera się konkretnie, że za Bitcoinem musi stać jakaś wartość. Żeby to miało... Żeby to temu można było ufać, tak. Tak. A podam ci taki przykład baksów zielonych. Podczas wojny secesyjnej w Stanach, tak, północ-południe, zaczęto produkować właśnie te zielone, które właśnie zyskały popularność, ponieważ no, w sumie to było tylko i wyłącznie na użytek samej wojny. W sumie to teraz już mi nie jest tak łatwo przytoczyć ten przykład, bo dość dawno oglądałam sobie taki film na ten temat. W każdym bądź razie chodziło o to, że no tak, to był papier, za którym no nie stała żadna wartość, bo to była tylko makulatura, ale zyskał taką popularność, że się po prostu stał środkiem płatniczym. Znaczy, tylko no czekaj, bo trochę jednak stało za tym papierem, stała obietnica kogoś, że coś tam za ten papier da. W razie czego? Co da? No, a kto go produkował? Dokładnie w tej chwili nie umiem ci powiedzieć, ale podejrzewam, że któraś tam z tych stron walczących. No, tak? No właśnie. I ta strona walcząca mówi, że za ten papier możecie do nas przyjść i wziąć zawsze kawałek złota albo towar, albo coś tam innego. Jeżeli do nas przyjdziecie, to my wam damy. I ludzie, wiedząc, że jest taka obietnica, między sobą wymieniali te papiery, bo one zawsze miały w razie czego, że można było, tą obietnicę, że można iść do źródła i dostać coś za to. Właśnie chodzi o tą obietnicę zawsze, bo... trzeba by zajrzeć jeszcze do historii tych baksów, nie? No, dobrze by było zawsze ten... No, ale nie, bo chodzi o to, że obietnica też jest dobra, byleby to była obietnica, w którą ludzie uwierzą. Póki co w Bitcoin ludzie wierzą i dlatego to działa, bo nie mają powodu nie wierzyć. Póki jest boom, to będą wierzyć, tylko w którymś momencie przestanie być boom i nagle będą szukać jakiegoś właśnie... No wtedy będą chcieli iść do tego właśnie źródła i się okaże, że źródła nie ma i nikt niczego nie obiecał. Sugeruje, że to jest po prostu taka bańka spekulacyjna. To jest taka dokładnie bańka spekulacyjna i to dosyć głupia, taka bardziej piramidka finansowa. No nawet piramidka jest poparta, za coś za nią stoi. Za nią stoją ci nowi ludzie, którzy przychodzą i przestaje działać, jak nie ma już nowych ludzi. A za Bitcoinem nie stoi w ogóle nic. To jest czysty pieniądz. Pierwszy przypadek chyba w historii, że ktoś wypuścił pieniądz oparty na w ogóle niczym. Nawet nie ma kogoś, kto obiecuje coś. Także dziwna rzecz, ale warta obserwacji jest. No i gdyby się to jakiś trwały ten pieniądz zrobił, to ja bym stwierdził, że ja w ogóle tego nie rozumiem i muszę od początku pomyśleć o tej ekonomii, bo ona nie ma dla mnie sensu. Znaczy warto by się też zastanowić, bo to są też różne pojęcia, podejścia. Na przykład nawet w samej austriackiej szkole ekonomii, gdzie jest podejście właśnie tego parytetu złota, tak? No. I w ogóle pieniądza bez pokrycia w żadnym kosztu, tylko właśnie jako sam środek płatniczy wymienny. No tak, tylko ja zawsze... Nie, ja mi się wydaje, że... No nie wydaje mi się, żeby pieniądz bez pokrycia w ogóle w czymkolwiek miał rację bytu na dłuższą metę. Może być jako chwilowa moda, to tak, ale trwałe... No nie wiem, zawsze możemy pogadać na przykład za 2 lata i zobaczymy, czy jeszcze w ogóle będzie jakiś Bitcoin wtedy. Bitcoin, no. Dobra, to okay. Dzięki. Dzięki wielki, Ela. No, to była Ela i kończymy. To była lewa tyła mózgu, życia jakaś poważniejsza, taka bardziej, bo był temat dosyć poważny. Waluty, waluty. To co? Wiecie już, gdzie chcecie trzymać swoje pieniądze? Czy nie macie w ogóle co trzymać? Nawet jak nie macie co trzymać, to dobrze jest się zastanowić nad tym teraz, bo im wcześniej się zacznie, tym mniej problemów później. I dobrze od początku coś przemyśleć, na przykład, o, dobrze wiedzieć na przykład, w jakiej chcesz walucie trzymać na Money Bookers, bo się potem okazuje, że nie można zmienić, że się w ogóle nie da. Absurdy takie. Ja jeszcze dzwoni Janek, na sam koniec, już przedłużyłem, ale dobra, Janek, cześć. Wow. Dobra, będę mówił krótko, bo już bardzo krótko. Po czasie jest. Więc tak, zgadzam się z tobą, to nawet nie jest pieniądz de facto, tylko to jest jakiś wymysł, absurd. I ja nie rozumiem tutaj innych słuchaczy, którzy twierdzą, że za pieniądze nie musi stać jakaś wartość, bo jeśli ty przyjdziesz do mnie z czymkolwiek, nawet nie wiem, z trawą, no, tak? No, no. I jeśli ja będę uważał, że ja za tą trawę coś będę w stanie dalej kupić, czyli ktoś jeszcze ode mnie weźmie trawę, to ja od ciebie to wezmę, tak? Tak, właśnie. Ale w momencie, kiedy ty możesz przyjść nawet do mnie z diamentami, ale jeśli ja uznam, że ja nie jestem w stanie z tymi diamentami, za te diamenty czegoś kupić, usług czy towarów, no to ja ich od ciebie nie wezmę, tak? No dokładnie. No, czyli wystarczy... A słuchacze zachowują się, jakby kompletnie tego nie rozumieli. Więc tutaj nie ma szansy, żeby ta waluta się utrzymała, ponieważ tutaj nie ma tej płynności przekazywania, powiedzmy, że majątku, tak? Tak, wystarczy, ponieważ że jedna osoba w którymś momencie powie, że ja już więcej nie chcę tej trawy, daj mi teraz coś takiego bardziej sensownego, mocniejszego i nagle reszta powie, ponieważ ten gość pierwszy nie bierze trawy, to ja już też nie chcę trawy, bo wiem, że on mi nie da tego, co on produkuje za tą trawę i wtedy to się sypie, po prostu lawina jedna wielka i wszyscy, jest taki kryzys mega, wszystko się rozpierdula. Właśnie, i właśnie to się stanie. Żeby jakaś waluta powstała, czy istniała, to musi być zamknięty obiekt, tak? Czyli każdy chce to mieć, bo wie, że nabędzie usługę lub towar. Tak. I ktoś się, jak się ktoś pierwszy wyłamuje, to wtedy jest właśnie ważne, żeby za tym coś stało. Bo to, co za tym stoi, oznacza taką dolną granicę, do której może spaść zaufanie. Czyli jeżeli nawet już wszyscy przestaną akceptować, to zawsze jest ten rząd, który jeszcze będzie to zawsze brał. Właśnie. Kupował. Tak jak tutaj jeden ze słuchaczy dawał przykład tej kopalni, tak? Mhm. No to to na pewno nie było tak proste, jak zostało to przedstawione, tylko ta osoba, która przyszła i powiedziała, że wyłoży kasę na kopalnię, żeby ją postawić na nogi, to ona musiała w jakiś sposób zapewnić tych ludzi w tym mieście, którzy za te bony sprzedawali towary, tak, że te bony mają pokrycie. Mhm. Że albo że będą miały, tak. To musiał być, nie wiem, albo jakiś bardzo bogaty człowiek, przedsiębiorca, tak, ktoś... Mhm. To musiała być jakaś osoba, za którą wiadomo było, że za nią stoją realne pieniądze, tak? No właśnie, jakaś coś realnego. Tak, dobra, okej, dzięki wielkie. No właśnie też. To chciałem mniej więcej to, co Janek mówił, wyjaśnić. I tu powiedział bonsai, podsumowanie, które podsumowuje chyba to, co ja myślę o tych bitcoinach, że powiedział tak, ta zabawa z bitcoinami przypomina mi zabawę dzieci z liśćmi jako walutę. Ile się zerwie, tyle się ma. No, i to właśnie dokładnie tak działa. I te dzieci się bawią, no bo Amerykanie mają dużo dziecka w sobie i teraz się bawią w te liście, a potem im się znudzi i zostaną z liśćmi. I będą mogli sobie to robić tak piu, do góry rzucę. Patrzcie, mam liście, kupiłem je za $250 liście, z które mogę zrzucać teraz pod sufitem. I tyle będzie. Rewolucjonista mówi, na daną chwilę warto jeszcze kupić bitcoiny. To nawet jeśli nie jest pieniądz, ale posiada wartość. Nie posiada właśnie żadnej. Zaraz, kończy się, gdy cena wzrośnie za wysoko, by ktoś mógł kupić. Właśnie, to jest ta różnica między wartością a ceną. Bitcoin posiada cenę, nie posiada wartości. I cena nie idzie za wartością właśnie. I jest tu taki mały problem. No i ja bym powiedział dokładnie odwrotnie. Na daną chwilę już nie warto kupować bitcoinów, bo one teraz są w górce i osiągają właśnie, się zbliżają do maksimum i boom się skończy i nawiedzenie wszystkich tych dzieci, co rwą liście, się skończy i się zajmą inną zabawą i będzie no wtedy właśnie już nic nie wart, więc to dobrze jest było kupować na początku po to, żeby właśnie ciągnąć na tej bańce i se spekulować, póki właśnie no, naciągać następnych, taka piramidka finansowa, nie? Tylko jest sens kupować na samym początku, bo ten, co jest na samym dole piramidy, to będzie płacił za wszystkich. No. Także nie, tego nie kupujcie, już lepiej naprawdę się trzymać tej waluty papierowej, państwowej, mimo wszystko, bo jest no, dużo lepsze niż bitcoiny, a najlepiej, a jeszcze lepiej jest mieć taki koszyk, co zrobić, trzymać w różnych walutach swoje pieniądze, a najlepiej mieć coś konkretnego, czyli po prostu nie trzymać pieniędzy, trzymać konkretne rzeczy, najlepiej takie, które nie tracą wartości, czyli złoto, na przykład obrazy, mieszkania, albo ja wiem co, nie wiem, lepiej to ogólnie trzymać się trochę z daleka od gotówki. I tyle, dobranoc, powiem wam wszystkim i pójdę sobie, bo muszę coś sobie zjeść obiad, bo tutaj się taki dobry przygotowuję w tle mi tutaj. I a swoich komputerów to możecie używać do produkcji naprawdę czegoś bardziej pożytecznego niż do produkcji jakichś algorytmicznych, wirtualnych monet, które tylko właśnie nic nikomu nie dają. Jak chcecie sobie zużywać procesor, to róbcie filmiki na przykład. Ja mam dużo do obróbki filmików, to wam mogę dać, o, i wtedy do, kawałek do tego, żeby wygenerowało o, w HD, to czasem i ze dwa dni może trwać. No i to będzie sensowniejszy sposób spożytkowania z tego, tych pieniędzy, za które kupiliście procesor i które za prąd wydajecie. O, ta może tak, co? Nie? Dobra. Dobranoc, Martin Chowicz. Komentarz na stronie www.kontestacja.com. Wychodzimy!